Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Biało-czerwoni skoczkowie drużynowo walczą o medal w Pjongczangu. Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Korei. Bruksela musi załatać dwie spore dziury w kolejnym unijnym budżecie, a to oznacza, że i do Warszawy popłynie mniej pieniędzy. Skaryszew jak co roku zapełnił się końmi. Po raz pierwszy zwierząt nie można wywozić do rzeźni. W Pjongczangu trwa druga seria skoków narciarskich. W konkursie drużynowym zawody obserwuje nasz specjalny wysłannik Tomek Gorazdowski. Przynajmniej powinien obserwować. Mamy. I obserwuję, ale na łączach czasami długo płynie głos z Korei do Polski. Znakomita sytuacja po dwóch grupach skaczących zawodników. Stefan Hula, on na razie wyrasta tutaj na bohatera tego konkursu, przynajmniej jeżeli chodzi o polskich zawodników, bo w pierwszej serii przecież to on wyciągnął nas na miejsce medalowe, na miejsce brązowe, a w drugiej serii on wyciągnął nas na srebrną pozycję. Jesteśmy na drugim miejscu, przewaga nad Niemcami po dwóch grupach skaczących zawodników w drugiej serii jest niewielka, co prawda, powiedziałbym nawet minimalna, zaledwie punkt i 1/10, no ale jednak to my jesteśmy na drugiej pozycji i Niemcy muszą nas gonić. Norwegowie zdecydowanie na prowadzeniu, przewaga Norwegów wynosi 28 punktów. Skakali bardzo dobrze, zarówno Stefan Hula, o którym wspomniałem, skoczył 134 metry. Odrobiliśmy kilka punktów do Niemców, bo Stefan Leje skoczył tylko 129 metrów, no ale nie, Norwegowie potwierdzili swoją dominację, 135,5 metra skoczył Andreas Stiernen, powiększając tylko tę przewagę. A zatem zostało dwóch skoczków w polskiej drużynie, no i dwie grupy skaczących. Już w tej chwili właśnie na belce Dawid Kubacki, on w białym kasku z kolei, brązowy kombinezon i te takie różowe narty, już wybił się, już leci nad zeskokiem i to może być daleki lot, chociaż nie, no zobaczymy. Nie było zielonej kreski wskazującej, dającą punkt orientacyjny i o punkt taki odnośnik, 135,5 metra, a zatem bardzo dobrze, no i znowu wysoko zawieszamy poprzeczkę Niemcom i Norwegą, chociaż w ich przypadku to żeby tylko nie zepsuć, a zapewne przewagę dowiozą do końca. Za moment na belce Richard Freitag, a potem kończący kolejną ósemkę skaczący Johan André Forfang. Dziękujemy z Pjongczangu, mówił specjalny wysłannik Trójki Tomek Gorazdowski. Będzie mniej pieniędzy, także dla Polski, w nowym unijnym budżecie. Przewiduje to minister inwestycji i rozwoju. Nasz kraj, nasze regiony bogacą się i trzeba wziąć to pod uwagę, mówił w Brukseli Jerzy Kwieciński. Co to oznacza? Że z tytułu czystej arytmetyki tych środków po prostu popłynie mniej, bo one będą płynęły do najbiedniejszych regionów, a te biedniejsze regiony są nie tylko w Polsce, są w innych krajach członkowskich. Po drugie, mniej więcej 10% środków jest mniej, bo mamy Brexit. My nie możemy liczyć na tyle samo środków, które dostawaliśmy do tej pory. Minister zastrzegł, że o konkretach będzie można mówić w maju, gdy komisja przedstawi projekt 7-letniego budżetu. Wiele jednak wskazuje na to, że będą dwie dziury do załatania. Jedna z powodu Brexitu. Wielka Brytania wpłaca rocznie do wspólnej kasy około 13 miliardów euro, a druga z powodu wzrostu nakładów na politykę migracyjną i obronną. Z budżetu obowiązującego do 2020 roku Polska powinna otrzymać prawie 80 miliardów euro. W tym roku po raz pierwszy na targu koni w Skaryszewie obowiązuje zakaz wywozu zwierząt do rzeźni. Szacuje się, że na sprzedaż wystawiono około 300 koni. Obrońcy praw zwierząt od lat walczyli o ich życie. Konie w tragicznych warunkach były przewożone głównie do Włoch, gdzie konina jest przysmakiem. W tym roku jest już inaczej, mówi powiatowy lekarz weterynarii w Radomiu Grzegorz Zaborski. Przede wszystkim warunki transportu nie są jeszcze idealne, ale już sam wjazd tych zwierząt mają większy komfort, mają to, co przepis nakazuje, czyli powierzchnię, opiekę i dobre warunki. A jak sytuację na targu w Skaryszewie ocenia Marek Pietrusiak z Fundacji Centaurus? Widzimy już oczywiście po pierwszym dniu tegorocznych wstępów elementy do poprawy. Mogę powiedzieć, że da się pogodzić wyśrubowane przepisy, które stworzyliśmy, z tak dużą frekwencją, jaka w tym roku jest i publiczności, i zgromadzonych koni. W tym roku za najtańszego kucyka trzeba było zapłacić około 2000 zł. Najdroższe rasowe konie sprzedano nawet za kilkadziesiąt tysięcy. Korea Północna ponownie ostrzega USA przed eskalacją konfliktu na Półwyspie Koreańskim. Na czas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu wszystkie manewry wojskowe są zawieszone. Północno-koreańskie władze twierdzą, że wznowienie ćwiczeń zaszkodzi relacjom obydwu Korei. Artykuł poświęcony sytuacji na Półwyspie Koreańskim publikuje dziś główny północno-koreański dziennik Rodong Sinmun. Władze Korei Południowej USA wstrzymały planowane wcześniej manewry wojskowe do czasu zakończenia w Korei Południowej paraolimpiady, czyli co najmniej do 18 marca. Korea Północna ostrzega, że wznowienie wspólnych ćwiczeń wojskowych na Półwyspie doprowadzi ponownie do zwiększenia napięć. Komunistyczna Północ zgodziła się na udział w zimowych igrzyskach w Pjongczangu, podczas których emisariusze Kim Jong-una zaprosili w jego imieniu prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina do złożenia wizyty na północy. Południowo-koreański prezydent opowiada się za organizacją szczytu koreańskiego z udziałem przywódców obu Korei, o ile sprzyjać będzie temu sytuacja na Półwyspie. Tymczasem Korea Północna wszelkie manewry u swoich granic uznaje za przygotowania do wojny. Niejednokrotnie w ich trakcie dochodziło też do prowokacji militarnych ze strony północy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A skoro jesteśmy na Półwyspie Koreańskim, wracamy na skocznię w Pjongczangu, gdzie trwa drużynowa rywalizacja. Na miejscu jest nasz wysłannik Tomasz Grozdowski. Zakończyli jej skoki zawodnicy w trzeciej grupie występujących. No, interesują nas ci skaczący jako ostatni. Dawid Kubacki, fantastyczny konkurs w wykonaniu naszego zawodnika, 135,5 metra. Skaczący po nim Richard Freitag, 134,5 metra. Więc teoretycznie powinniśmy powiększyć przewagę nad Niemcami, ale ona zmalała. W tej chwili jesteśmy nadal na drugim miejscu, ale przewaga nad Niemcami zmalała zaledwie do 0,6 punktu, czyli tak praktycznie nic. Johann André Forfang skoczył krócej od wymienionych przed chwilą obu zawodników, tylko 132 metry, ale i Polacy, i Niemcy tracą do Norwegów ponad 20 punktów, także tutaj powinno się już nic nie wydarzyć, jeżeli chodzi o złoty medal, ale walka o srebrny i brązowy będzie do ostatniego skoku, a w tym ostatnim skoku będą skakać, jeżeli chodzi o tych walczących, Kamil Stoch i mistrz olimpijski Andreas Wenninger. No to jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o srebrny medal. Kończymy serwis trójki, kolejny o 16. Czeka nas mglista noc. W górach widzialność może spaść nawet do 100 metrów. Będzie zachmurzenie małe, najzimniej na wschodzie minus 9 stopni, najcieplej w centrum minus 1 stopień. Jutro będzie trochę chmur i trochę słońca. Na Warmii i Mazurach spadnie śnieg. Temperatura od minus 2 do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Bielska Zadymka Jazzowa ponownie gości i w Bielsku Białej, i w Katowicach. Zaczęła się w niedzielę i potrwa aż do niedzieli. W tym czasie wystąpią m.in. Avishai Cohen, Kurt Elling, Jean-Luc Ponty i Monty Alexander. Zapraszam na specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie o północy z piątku na sobotę. Wasz trójkowy wysłannik Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza Grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska Zadymka Jazzowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Proszę pana, ależ ten rogalik jest prosty. Proste lepiej leżą w siatce. A co z gniazdkami? Proste. Takie okrągłe to nie wiadomo, gdzie się zaczynają. A precel? Uprościliśmy ofertę po całości. Tak jak w plusie. Ale daliście do pieca. Brawo ty. Brawo nowe oferty. Nowe proste taryfy Plusa. Już od 30 zł rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu, internet do tego oraz Honor 7X w supercenie. Plus. Brawo ty. Sprawdź na plus.pl. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie Orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 13 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 13 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 15. Szanowni Państwo, słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Łączymy się z Pjongczang, gdzie jest Tomasz Gorazdowski. Tomku, co tam na skoczni? No, emocje, tak na dobrą sprawę można powiedzieć, zaczynają się teraz. W konkursie drużynowym zostało czterech zawodników. W tej chwili na belce usiadł Michel Hajbek. On w pierwszej serii skoczył 133,5 metra. Dobrze, chociaż słabiej od zawodników skaczących po nim, ale można powiedzieć, że to jest jakby bez znaczenia, dlatego że Austriacy, którzy są na czwartym miejscu, tracą do trzecich Niemców i drugich Polaków już bardzo dużo, chociaż w tej chwili Hajbek no, skoczył tak jak powinien skoczyć na zamknięcie Igrzysk Olimpijskich, to jest spora odległość. No ale teraz mamy trzech zawodników. Kamil Stoch, Andreas Wellinger i Robert Johansson. Sytuacja wygląda tak, że prowadzą Norwegowie 22,9 punktu przewagi nad Polską na drugim miejscu, a na trzecim miejscu są Niemcy, do których my, nad którymi my mamy zaledwie 0,6 punktu przewagi, a zatem ostatni skok zdecyduje o tym, czy to będzie medal srebrny dla Polaków, czy brązowy, ale na pewno medal będzie. Za moment na belce usiądzie Kamil Stoch. On w pierwszej serii skoczył 139,5 metra. Potem na belkę wejdzie Andreas Wellinger, inny mistrz olimpijski. Mistrz olimpijski z normalnej skoczni, który w pierwszej serii poleciał na 140 metrów, a konkurs zamknie dwukrotny brązowy medalista olimpijski. Już tutaj z Pjongczangu Robert Johansson 137,5 metra w pierwszej serii. Chociaż, przepraszam, nie, teraz oczywiście będzie skakał Wellinger, bo byliśmy lepsi od Niemców po pierwszej serii. No i zobaczymy, 91 km na wyjściu z progu, wysoko leci, dmucha mu chyba pod narty i to był dobry skok Andreasa Wellingera. No ale oni muszą nadrabiać nawet 0,6 punktu, 134,5 metra, a zatem no sporo krócej. 5,5 metra krócej niż w pierwszej serii. Tam skoczył 140 metrów. No i zobaczymy. Dla Niemców turniej olimpijski już się zakończył. Ściskają się Wellinger z Freitagiem. Turniej dla Niemców bardzo udany. Mistrzostwo olimpijskie Wellingera na normalnej skoczni. No ale dla nas też Kamil Stoch. 139 metrów w pierwszej serii. Ile trzeba będzie skoczyć, żeby utrzymać przewagę nad Niemcami albo nawet ją powiększyć. No, widzimy niemieckich skoczków, którzy no taki uśmiech trochę jakby do skwaszonej miny jednak był zrobiony. Niemcy oczywiście obejmują prowadzenie. 1075 punktów mają po czterech skoczkach, ale to już w zasadzie jest bez znaczenia. Wiadomo, że odległość, jaką uzyskał Wellinger, można skoczyć bez problemu. To nie jest odległość niebotyczna. Już Kamil Stoch, spokojny, skupiony w niebieskim kasku, w niebieskich okularach, w niebieskim plastronie i brązowym kombinezonie. Żółte narty, już w powietrzu, już wybił się ponad 90 km, już leci. I czy to jest dobry skok? No i tak jak w przypadku konkursu na wielkiej skoczni, skoczył tuż przed zieloną kreskę. Sam złożył ręce w tej chwili tak, jakby miał do siebie lekką pretensję, czy nie można byłoby o ten metr dalej. Wtedy byłaby sprawa zamknięta i konkurs zamknięty i pozamiatany. No i teraz się wszystko wyjaśni. Już przyszli do Kamila Stocha, pozostali koledzy z drużyny Kot, Hula, Chubacki. Szczególnie wielkie brawa dla Stefana Huli, który tutaj zrobił fenomenalną robotę. Skakał bardzo daleko, najdalej z naszych zawodników i wyprowadził nas najpierw na trzecie miejsce, a potem na srebrny medal. No i mamy teraz chwilę oczekiwania, chwilę niepewności. Czy Polacy, czy Niemcy? W takiej samej analogicznej sytuacji podczas konkursu na wielkiej skoczni było dla Polaków. Przewaga nad Wellingerem okazała się całkiem spora, choć wydawało się, że będzie tak na obłysk szprychy czy o ostrze noża. Wszyscy wpatrzeni teraz w tablicę. No i zobaczymy, czy to będzie miejsce drugie, czy to będzie miejsce trzecie. Na drugim miejscu są Polacy. Na drugim miejscu, a zatem jesteśmy wicemistrzami olimpijskimi. Mamy złoty medal tutaj ze skoczni i mamy srebrny medal chłopaków. No, tak na dobrą sprawę, ja być może troszeczkę za wcześnie rzuciłem kości. Już się wszystko w skokach narciarskich działo. Już wszystko widzieliśmy podczas Mistrzostw Świata, jak Niemcy zepsuli jedną z prób, gdzie stracili w tej próbie 40 punktów. Gdyby coś przetrafiło się Robertowi Johanssonowi, oczywiście nie życzymy mu tego, bo sportowa rywalizacja i Norwegowie są lepsi, no to jeszcze wszystko jest możliwe. Jeszcze złoty medal w zasięgu naszej reprezentacji. Chociaż czy ja nie pomieszałem, czy to nie jest medal brązowy? Nie, Niemcy jednak niewielką, to 3 punkty. Tak, Niemcy o 3 punkty wyprzedzili Polaków, a teraz Niemców wyprzedzają Norwegowie. A zatem wielka radość Norwegów. No i my się cieszymy. Nie jest to srebrny medal, ale jest to medal olimpijski. Dla niektórych zawodników największy sukces w karierze, a dla Stefana Huli, który tutaj tak pięknie skakał, największy na pewno sukces w karierze, bo przecież on na przykład nie jest mistrzem drużynowym, mistrzem świata z Lahti, bo jego wtedy w drużynie nie było. A zatem już wszystko jasno. Norwegowie na pierwszym miejscu w konkursie drużynowym. Niemcy na miejscu drugim. Wyprzedzili Polaków o 3,3 punktu. A zatem Wellinger wziął rewanż na Kamilu Stochu na tej wielkiej skoczni. No i na miejscu trzecim reprezentacja Polski. Brązowy medal. Brawo dla Stefana Huli, dla Macieja Kota, dla Kamila Stocha i dla Dawida Kubackiego. Mamy brąz. Dziękujemy bardzo. Tomasz Gorazdowski, Pjongczang. Mamy brązowy medal, cieszymy się. Mamy 2 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. Materiały Tomka jeszcze dzisiaj się pojawią, bo właśnie rozpoczynamy specjalne olimpijskie wydanie audycji Soul, muzyka duszy. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. Pardon me for living, but this is my world too. I can't help but what's cool to us might be strange to you. Pardon me for breathing, could we borrow some of your air? The problem with you and your kind is you don't know love. Stop, save it in. Jak zwykle soul muzyka duszy rozpoczął Prince ze swoim muzycznym gangiem. Ela Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona witają niezwykle serdecznie w olimpijskim specjalnym wydaniu naszego programu. Dzisiaj do Państwa dyspozycji i adres mailowy czarny@polskieradio.pl albo inaczej czarny@polskieradio.pl, również nasz telefon, przy którym dyżuruje Ola Budka, czyli kierunkowy 22 i 7 trójek. I pytanie jest do Państwa proste. Jakie utwory mogą spowodować, że nasi sportowcy w Pyeongchang będą jeszcze lepiej walczyli, będą zdobywali medale? Co prawda skoczkowie już zakończyli swoją działalność, ale jeszcze kilku sportowców naszych tam wystartuje. Zatem 7 trójek, kierunkowy 22 i czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. To niezwykła wersja wielkiego przeboju z lat 60. Wipeout, funkowo-soulowa i Incredible Bongo Band. Tomasz Gorazdowski przepytał naszych sportowców w Pyeongchang, jakiej muzyki słuchają. Pierwszy, który zabierze dziś głos w tej sprawie, to Mateusz Ligocki, nasz snowboardzista. Moja odpowiedź nie może być inna jak przyjaciel, który mnie bardzo wsparł, czyli twórczość Grzegorza Majzla, artysty, który napisał utwór Teoma Sny o zwycięstwie pod wpływem mojej ciężkiej sytuacji, którą miałem przed igrzyskami w Soczi, ciężka choroba, i utwór, który powstał, napędza mnie do kolejnych wyzwań życiowych, kolejnych dni, kolejnych challenge'y, każdego dnia tak naprawdę. Więc jak tylko mam wolną chwilę i mam do wyboru, a najczęściej w samochodzie mam takie wybory, no to wrzucam płytę Grzesia Majzla i uważam, że to są jak najbardziej pozytywne rytmy. Zapraszam, wysłuchajcie, może i wam się spodoba. Starej daty trochę jestem i non-stop słucham Michaela Jacksona. Nie da się ukryć, że te utwory jego są wiecznie żywe, bardzo fajna, rytmiczna nuta. Ten artysta zrobił na mnie wrażenie dawno, dawno temu, w latach 90., kiedy byłem jeszcze młodym chłopakiem. Do dzisiaj słucham jego utworu. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, cause the lyrics is ill. Abstract, you know my ciggy D in here. Niggas get on and swear, cause they fucking yeah. But yo, your girl just moved to the joint in the club, in the car, the groove. Bruh, look, the movement is on. Mild Man and Mommies and Victoria Dawns. I get my rhyme on dust, guaranteed to make it right if your night is a bust. You vibrant and you fresh and all. Original to say the least that you've impressed them all. Come on. Rappers any store, finding it very hard to make it over the wall. Hey, get your weight up, my motto you heard. And I'm gonna death be it's a felonious word. So girls, move it around. If you see your main dog, give the brother a pound and just breathe and stop for real and give it what you got. Just breathe and stop for real and give it what you got. Give it what you got. Give it what you got. Give it on the block. Give it what you got. And give it what you got. Give it what you got. Give it what you got. Give it on the block. A thug of real, you a mean as an eye. I wanna feel you with big ass thighs. Your Prada dress or your Gucci bag, whether polo jeans or a doobie bag. You hold the door, aight? We coming through, try deep, hold it down for the night. Big Moo got the fit, D like he got the Billy and girl, he got the gift. Turn it over the page, usher in all of y'all to a brand new age where status really don't matter. Everybody get right to the center of the panel. Come on, make a move, setting precedence, entering your residence, the whole scene is decadence. And the feeling is true, I'm seeing feet in my crew, you see it black and blue. So let's go for the ride, strap yourself in tight, and if you're bona fide, then just breathe and stop. For real, and give it what you got. And just breathe and stop. For real, and give it what you got. And give it what you got. And you're thinking the high. If you on the block, and give it what you got. Come on. Taką wersję utworu Michaela Jacksona tylko na antenie programu trzeciego mogli państwo posłuchać. Gościnnie wystąpił przy mikrofonie Cutie. Przypomnę nasz numer telefonu 7 trójek i kierunkowy 22 oraz adres mailowy czarny@polskieradio.pl. Mogą państwo proponować swoich wykonawców utwory, które mogą dopingować naszych sportowców w Pyeongchang. W piątek miała swoją premierę płyta zespołu Everything is Recorded.

Let's go. So, so you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for gold? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in the game? All swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Yeah. Whoa. Whoa. Whether you're listening to rock. Critics, don't mistake this for just any cover tune. I'ma take y'all to the dark side of the moon. Kicking in my mom's womb, this song was just a thought. A young refugee, labeled just come with a passport. Dad used to tell me about the American dream. My dream was waking up in the projects, a young teen. Listen to hip-hop, my brother tuned me into rock. Put me up on Pink Floyd, a band from the British blocks. Was You Were Here i Wyclef Jean. To był specjalny utwór, który z dedykacją dla naszej Zuzanny Smykały. A teraz, proszę Państwa, nasz orzeł latający na nartach Maciej Kot i jego propozycje muzyczne. Czy z tych trzech ja słucham hip-hopu. Może nie jakoś bardzo często, ale ja dopasowuję swoją muzykę do aktualnego nastroju, do otoczenia. I to są naprawdę różne rodzaje. Tak mówię, z tych trzech to jest hip-hop, jest rock, polska klasyka, pop, muzykę elektroniczną, deep house, także to jest mieszana muzyka. Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrd on the horn. I wanna give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly. Check that out. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy, and I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique for lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choice, this, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work, and so have tons of other jerk. Donald Byrd word on the track, quite exact, giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounging, just lounging. Mellow out and just lounging, lounging, lounging, lounging. Mellow out. I just lounge, lounge, lounge. Today it outsells

Let me catch my breath. Realize you ain't seen me yet. It's not the same. It's all I dreamed of. Lela. Wystąpi jutro w Warszawie w teatrze Warszawa. I to jest bardzo fajny moment na wizytę, dlatego że wydała znakomity album Take Me Apart w ubiegłym roku i w momencie, kiedy jest naprawdę na świecie bardzo popularna, przyjeżdża do nas i u nas wystąpi. To jest znakomita wiadomość. Pytali Państwo, jakie utwory, ja pytałem, jakie utwory mogą dopingować naszych sportowców Pyeongchang. Państwo na to, że na przykład Style. just to get through the week. Sometimes it's hard. That's what I'm talking about. Love Alexis is a shockwave central power on the motherboard, yes. Push up, overload, legendary, heavy glow, sunshine, thunder roll, keep this on. Yes, the lantern burn for a bad easy, and broadcast so raw and easy. Thunder roll, sunshine, work it out, out, out. Znakomity Gorillaz, a głosy należały do Bobiego Umaka i Mos Defa. I jeszcze jedna na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania propozycja od Państwa, która ma dopingować naszych sportowców Pyeongchang. I ten utwór właśnie zakończy nasze specjalne wydanie olimpijskiej audycji Soul Muzyka Duszy, którą przygotowali Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona. Bardzo uprzejmie dziękujemy za uwagę, za wszystkie maile, za wszystkie telefony. Hej, Mr. DJ i duet Jeanne. What we gonna do now is go back. Keep playing that song all night, on and on, on and on.